cita. Aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kebahagiaan.

Ibrah.